الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالق منهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سورة آل عمران کی اولی سوا مسئلہ توحید کی یہی کہ اول باب کل سو آیاتنو کی اصل دعوی و سر دلیلنونا جل لا الہ الا هو الحی القیوم او بیا ورپسی جواب دو شبہ دی عیسیٰ علیہ السلام نا جدامت شابہات تھی یا تعلیم و مومنان تا دعا سلورم کی تخویف دنیاوی په علاقت قومونو فرعونیان او بنظم کی تزہید فی الدنیا زینا للناس حب الشہوات اشبغم بشارتو مومنان صفات ذکر کرل یا دویم باب شروع دا تلسمنا جاگی کی دعوی سر دلیلونو دویم پکی جواب دا شبید عیسیٰ علیہ السلام جو مختلف اللذین اوتو الكتاب دا دی پکی اختلاف کردے دا اللہ کتاب کی دزاننا تحریف اولی کل کری دی بیادرین تسلیو پیغمبر تا فین حاجو کا ابیا سلورم کی زجر و سخت ان الذین یکفرون بآیات اللہ و یقتلون النبیین کفر کی انبیاء قتلی ابیا ورپسی اعراض دید اللہ دی کتابنا اللہ کتاب سرا بللشی چی فیصلو کو نمخڑی داوینا اللہ کتاب وطن دے منظر داوی وجہ بیانی سمجھ سورہ بقرہ کی تیرشی و آسی نمبر کی دردیو زبردستا دعوی چی مونگا جنتیان یو مونږ به جهنم ته نزو زمونږ مشران زمونږ کابر هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام دلته هم هغه دلیل د دې ذکر کړی دی بیا ورپسې تحویب یو خروي ذالک بینام قالو داولی اعراض کی دا اللہ دی کتابنا او دی تن تیاری گی دا زکا جدی دا دعوی کئی دیر لوی دعوی کئی لن تمسن النارو تلا ایام معدودات چیچ ربا و نرسی منتا ورد جانم مگر یو سور وزی اسی دشمار داری پا خیال کی وی سر وزی وی آمونگا دی جنت خلقیو تومنلو مر بیا پا جاننم کیو وغرم پی دین ما کانو یبترون دعا دوکا کړی دی دی لرا په دې خپل دین کې هغه خبرو چې د ځان نه جوړی کړی دی د ځان نه خبرې جوړی هغه ځان لپاره دلیل ګرځي او هغه باندې زموږ لوی اعتماد کوي په دروغ باندې د باطل پرست ټول دا کاته ده په دروغ ډېر لوی اعتماد دی او پر رښتیا باندې نه تامین مخالی ناخر کې الله زجر ذکر کوي چې دا هو وطنن دنیا کې خلق ته دعوا وکي او خلق بدوکه کې او خلق خدغه مانی بس چې نوم متواخلې چې موږ دا ونوسیو بس خلق له دا غړې را ده د دې بیان قران تاجتی نه استاجت چې د لوی سړی د لوی هستینو متواخل کنه الله دې دنیا کې هو ته داو او آخرت کې وسکه تا سره دا غیر وځي غم نشته چې وی کې داسې دنیا دا خبره په کار ناراضي دلته به دې داو باندې کار نه کیږي هغه د نسب ځای نه دی اداغا سی دم شرانو داغا سی دم علونو دولتونو دیکھونو دے فکئے فا سرنگی بھئی حال دی قیامت کی اذا جمعنا ام لیوم اللہ ریب فی اللہ وی چکل راجم کمندی لرا باغر دی چشک فکی نشتا وفیت کل نفس ما کسبت او پورا پورا بور کریشی یاریو نفس تا بدلی داوی عمل چکڑے دیں که خواه عملی و که بد عملی اریوال با اللہ جزا و صداور کئی گا وهم لا یظلمون دیسر او کمی نشکے دیں کنی که عملی کری نو یو پا لس باندی یو پا سل باندی بدلی خوار کولیش کنه دو ام باب تردیده پوری و در ام باب شورو کئی حدیش پاگیشتم نا ده حصی تراخیره پوری چون ساٹ آیت پوری دیکی ام اقا سے اس بات دو وحدانیت کئی و بالقسم دلیلو نصارا اول دا دعوه ذکر کوي اول بنیادی مسله بیا ور پسې به وي چې کله دا مسلام زده کړه دا خدام حاصل کړه نو بیا و کافرانو سره تعلق نه ساتي ګړ کارن کی ترک د موالات کای تخذ المؤمنون الکافرین بس هر مشرک او دار کافر سره بایکاټ بیا یې پسې زواجر دي څنګه دې کې ډېر خلق مبتلا او ډېر اسې به وي په خلی باندې جنا زمو نشته سره تعلق زمو نشته محبت اوزلونو کې به اوسره راز ساتو الله وزجر ور کې چولې زنیم خبر بیا ور پسې دا غیر وځي حال بیان کی چې مخکې اجمال نه وي چې وفیت کل نفس ما کسبت زاری تفصیل به وکي چې عمل دوه قسمه ده خیر او شر دا غی دوالو و قیامت کیاری او بنده مشاهده او کی کن ویوی نخکارا او چیزا چا عملو نبدی اگا با دیر افسوس کئی او دیر پریشان وی او دیر چغی بوی رست و نور تفصیل کئی دی عیسیٰ علیہ السلام دا شبہ مفصل جواب مسئلے ذکر کلی اپدی کے اول فبل ترد و طریقی سر جاویت انقلابات ہوئی چہر شے کے انقلاب اللہ راولی چاول انقلاب د تخت او د کرسی دی دنیا کې اقتدار الله چاله اقتدار ورکی د چانه واخلی د انقلاب الله راولي چاله عزت ورکی او د چانه واخلی د انقلاب الله راولي دغس انقلاب د زمانه راولی کل شپ رازی کل روز رازی رنا رازی تیار رازی ده انقلاب د زمانه الله راولی دغس انقلاب په مخلوقات کې مرگ او جون تد الله په اختیار کې او دې کې اشاره ده د نجران عیسایان ته چې بس کاسام ډکه شوې ده تاسو آخري خاتمه ده تاسو تر اوسه دنیا کې بادشاہي کړی دي اوسې نه اخلي تاسو الله عزت درکړو تاسو په قدر پوه نه شوې اوسې نه اخلي اوس به بادشاہي بل قوم ته نقل کیږي اوز باغا عزت بل قوم تنقل کی گی اغیبان دبا اللہ دور راولی اغیل با غلب ورکی اغیل و فتح ورکی اغیل و ملکون ورکی دا وخرا روان دے او کم خلق چی اغی سر ملکون و اغی سر اقتدار و اب الزلیل شی اغیب وینزی غلامان شی سوک با قتل کریشی دا انقلاب را روان دے خواب نوزک آولی شورو کرے پا دعا سرا قل اللہم ولی دعا خو ضروری کا نخواب ٹک دا اللہ حالت بدلی بالکل حالت بدلی تو با سوال کہے کا نخواب دعا بکینو اللہ بحالت بدل کی خوف بلرشی امن براشی ذلت بلرشی نعزت براشی دعا بخام خواب کاری اللہ امن مطلب یا اللہ وایا وایا پا دعا کی چی اللہ وایا چی دی سایانو لو چویز کدی خوی یا عیسا غیر اللہ تاوازو نکی خواد تا دا غی وقت خبر غی عیسیٰ علیہ السلام تاواز کئی سوک لا تاو منا تاوازو نکی ہر زمانہ کی سوک اولیاؤ تاو غوثان تاو قطبان تاوازو نکی تبا گدا آوازو کا چورے گا یونوی خبر آوارا ہے نو خبر هغه یو ته ځکه نو وی کنه چې دا وی خو زړه آوازونه وخه بیا غوسه بیا پیرو بیا دستګیرو دا آوازونه او الله رب عزت وی چې ته به کنه اعلان وکاو آیا چې الله مالک الملکین اے مالک د بادشاہین اختیار هو تاسو را دی سلطنتونا و مملکتونا تا استا پہ اختیار کی دی تو مالکی تو تل ملک من تشاو تو ارکے بادشاہی دا دنیا آگا چاہتا چستا خوخی کا غار سو کی کلائقی کنی علایت استا خوخی پوری استا ارادہ پوری کار دخا ډېرې د دنیا بادشاہي دي هغه کافرانو له ورکړي فرعونانو له ورکړي نمرودیان له ورکړي بس دې کې وستا حکمت ونو چې دنیا وس بادشاہي خوشحالی لگا دا آغا میں ڈیر دے دا سبات شاہی دا اچاری پاکی سوک پا خیر خیریت سرحنہ دے رخصت شوئے خو بس پا عزت سر راشی و پا ذلت سر عزی دا دی دنیا دا بادشاہان و حال لگا ندی تساجت تے اللہ ہوئی ځکه الله ورکی دغه خلق لډیر ښا ورکه ته بادشاہی د دنیا چاته چستا خو خشیم وتنزع الملك ممن تشاء او اخلی بادشاہی دا چانا چتو والی د اشاره کوي دي ته چوس بالا انقلاب راولي اوس بالا اقتدار اخلی د موجوده خلقنا مقامی خلقنا چیغی ازان قابل گان چی بس مون با تر قیامت پوری بس شاہان یو زمون با اقتداری دا زمون گا ذاتی یو پداری شیر نلاوی نا داو چی زمان سو پوری خواہی نو ترغی پوری بایی نترو سمی تاسو لا اختیارات درکل تاسو ای قدرو نکو تاسو ای شکریہ دا نکڑا تاسو بګه زما احسان اونمانو نو تاسو نه اخلم ا دې نورو لور کوم عربو لور کوم او تاسو به وګوره چې هغه څومره خدمت کوي په دنیا کې تاسو به وګوره چې بادشاہان ستوي تاسو ذیل زور ورکړي چې تاج په سر کاو سرا سپینو اچو ځانتا دي ته بادشاہ ویل نا وکړې نو بادشاہ پته ویل ته بادشاہ تعلق د لباس سره نشته ته دنیا د زیب و زینت سره نشته ته بادشاہ تعلق د عدل او د انصاف سره دی چې مخلوق ته امني مخلوق ته سکونی دلہ دین پکې دیر پا عزت سرا چلی گی دویتا بادشاہی بی خواد دویتا سووی نی اللہ رب العزت بی چیزی چالوار کوم و تو عز من تشاؤن تا عزت ور کے اغا چالا چستاخ و خشیم اغا عزت من کے چڑن بے عزت دا ایمان دے نور عزتو نکو نشتا مال بس عزتی دا دولت بس عزتی دا دنیا دا بادشاہ بس عزتی اصل عزت خود ایمان دے دا عزت اللہ ورکی اوچال جوان و تو ذل من تشاہم او تو ذلت ورکی اوچاتا چستاخ و خشیم عزت من بئی بادشاہ بئی سردار بئی او چتی ذلیلہ کی کنا اگر نو د انسان نو ساروی جوړ شي خرسيږي با غاڼکيږي با ای به انسان دا د دین په وجه باندې ښا چې دا الله د دین بي عزت کړی دا او دا الله سره شریکان پیدا کړی دي نو بس دغه انجام با د ذلت نو بيذيك الخير یا اللہ استا پلاس کی ٹول خیر خیر و برکت تے دغس استا پلاس کی شر و مشتان بلچہ سر سے اختیار نشتا که خیر و برکت تے نتی ورکے که شر و پسات تے نتی راولیم دوار استا دی خیر و شر بیدی کل خیر انکا علا کل شین قدیر بیشک اللہ تفار سبان دے قدرت والی دیم انقلاب دا زمان نشانی او دے یو مثال لکھا چې دغه انقلاب پچارا شي کنا چې عزت یې ختم شي او ذلت یې راشي نو بس روزی لاړه او شپه پیراله بادشاہی ختم شي اقتدار ختم شي نو روز رڼا لاړه او شپه پیراله تولی جو لیلا بن ناری تون نبازی شپا پر وزی کیم نرانا دی رشیم رانا بڑی ریگی دکبر او شرک اغطور شپا با ختمی گی او توحید او دا قرآن او سنت رانا روز برا دی و تولی جو نار بی اللیلیم او دوم دام تکایی چن نباسی روز و پشپی کی دوم ستا اختیار چی دنیا کی رانا نوا تک تورا تیارا دیش آتا جاندا نور پا گفکاری دو انور طول تور تمو طول جنار فی اللیل انقلاب دا زمانی دا دلائل دی خواه چه اللہ دا کولیشی نزغم کولیشی کن دا خوارو سکار نده کسو کوئی چی ولی و بدلی گی انقلاب برازیو ولی و زمان دلال سنا دا نبوت و رسالت و دا دین دا برکت زی و خام خوابت تو گرد اشپیر وزی تا و تخرج الحیاء من المیت او تراو باسی جونده دا مرینا چه دا غیر دیر مثالو نئی پا دنیا کی تا پیدا که جوانده دا مرینا دا که گیوه نو مرغی تا پیدا شوا دا نو مروه نو تیغتی نو پیدا شوا کافرو نو مسلمان تی نو پیدا شوا جاہلو نو عالم تی نو پیدا شوا بدعمل او بیلماز او نو نیک عمل تینا پیدا شو تخرج الحی من المیت دی مثالون دی و تخرج المیت من الحی او تا پیدا که مڑی دا جون دینا ولی دا عالم نوم جاہل پیدا کی گی پلار الوی عالمی عزیتنا جاہل پیدا شو فلمکار پیدا شي بل څه بلات نه جوړ شي د پلار وی ډیر لوی عالم ښا دغه څه ته پیدا کې مړې د ژوند دینا د مسلمان نه کافر پیدا شي نوح علی السلام نه کنعان پیدا شي مرګ او ژوند وترزق من تشاء بغیر حساب اور رزق ورکیا چالا چو غواری دا اغا طرف نا چی دا اغا گمان نئی دا آیاتو دا انقلاباتو ڈک او دا اللہ رب العزت صفات دولوحیت بکی راج مکڑیو چی دا اللہ دا غصی کئی ابدلول را بدلول کئی خطبا سوال کئی چی اللہم یا اللہ بل چا تب آواز نہ کہے اللہ تب کہے انزو کد آیا تو دہر اگر مصیبتونا تکلیفونا دو دنیا دے پریشانو دشمنو ارسو چی انسان تا راضی او دا دی آیت وظیفہ کئی کنا ملیتن لرکی پک پل رحم سرحا ایو یاد تکیا قل اللہم نا تردید دے پوری بغیر حساب ورچ پا مانیم کوئی کنمڑ دا سنا چی تش الفاظ وایا تش الفاظ خوڑیر خلق ہوئی اب یاوی یہ رسوال نقبلی گی نو ویتا کڑے نا دے نو سوال خوال قبلی گی چی تیو دعا وائی تیو آیت وائی اب مطلب پوئی گی کنا اسے خنو آئے اچھو آئیے نو فکر مورتا کہنو دغه معنا او ترجمه دې هم په ذهن کې او په زړه کې راځي چې دې دا معنا ده. تی په دې طریقه وایا او عقیده دې هم د توحید غره بیا شک نشته چې الله دې کې اثر چولې ده. لګو خپل با ستا مطلب پوره شي ستا مقصد وادا شي. هر کله چې الله هغه سيزونه یو بل سره ذکر کړل چې هغه یو بل ضد دي ولې بادشاہی دا نو چې وای واستته نانو فقیر شو عزت ته نو چې وای واستته نو ذلت شو شپار ورځ دیو بل ضد دي کنا مړ یو ژوند دیو بل ضد دي کنا اللہ وی دینا عبرت حاصل کہ او ذل ذا حکم امن لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين حکم دے اللہ طرف نہ خان ندینی سی مومنان کافران لرا دوستان داسی دوستان چه مستقل وی مستقل سمانا من دون المؤمنین بعد باقی دا سیخا مؤمنان تا بدگوری نوی دا سخلق دی تیسر بام سوک دوستی کئی تو دوکو ازار سنڈک دوشن تو خالص کافران تا دوستان وی دی دی تا مستقل وی خا داوم حرام دی او دغم حرام دی چنا دی سرم دوستی که نو آغی سرم دوستی که اشتراکن دوڑا حرام دی دکا مسلمان با صرف دو مسلمان سره دوستی او تعلق و محبت دابد امین دون المومنین دا قرآن دا زجر دو جنوی خواه دکا اللہ تا معلوم دا کنا جدی بیا سما دوستی کئی کنا انور و تفریدی او مومنان مسلمانان حبس دیتا دوستانوی او پلوانوی ندینی سی مومنان کافرانو لرا دوستان بغیر دخپلو مومنانو نا دو مومن با مومن سر تعلقی او محبت بی او دوستی بی دو ظلم محبت نگور دی که قسمون دی آیا و قسم خو کفر دی دکا سور مائدہ کی براشی 51 چومن یتولهم منکم فا انہو منہم چه دزر محبت و سر پیدا کو باس دی یهودی شو چه سنگ آغان دی اقاس شو لڑا اسلام نووتو خارج شو چې د زړه محبت و سره ساتي خان دا غیر پر عالمي دي د زړه محبت ته پر عالمي دي عالمي زغ دي چې بس کافر ته ګوري چې هغه سکی نو دی حق کوي بس چې هغه څنګه لباس کې نو دی هغه لباس کوي چې هغه څنګه شکل او صورت جوړي نو دی هغه شکل او صورت جوړي چیاغا سنگا ناستا اولالا کئیو خبریو اتری کئیو جی بس نغتا گوری نو کوپی دا داو ناسی نقل کئی جی دادکا چیاغا خواخ دیکن خوا کپلار سی ورپسی پریخی دی اسلامی اخلاق اسلامی اصول او اسلامی لباس اسلامی شعار اغار سی پریخی ار سی داو کلی دی دغه ته د زړه محبت تو یو دا کفر دی هغه شعار دغه دی چې کله هغه راضي دې ډېر احترام کوي دې تعظیم کوي دې او تپاسی یقیني او دې او تلاش په نامو ولاړي د زړه محبت ته دویم قسم آغا دے چې زړه محبت ته وسره نه وي. ولیکن اسی دنیا تعلق وسره ساتي تعلق دا مطلب دی چې تاون ور سره کې کمالی پکار نو لور کوي کس نور څه ضرورت نه کوي په یو تعالی و سره فراق کې پروګرامونو کې شریکيږي کاغه دعوت در کې نو تول زی کتور کې ناراضي دا کفر نه دی خو حرام دی هنه کبیره ته وي ذکا حدیث د حضرت عائشه رضی الله عنها ویلو چې نبی له سلام کله بدر تروان شو یو کافر سره او اگر هغه نبی له سلام ته وی چې زه در سره زما دي صحابه چې وکات ناری خوشاله شو او سره ډیر زبردست وکړ تاسو ولکه د خالد بن ولید په مثال باندې داس سره اغی دیر خوشحالش نبی علیہ السلام ورطوی ارجع فلن استعینا بمشرکن واپس دا منگ دا مشرک نمدد نوارو اغی واپس ککن دام پدی کی داخل لی مدد بطن نواری صد پارا حرامو کی براش ندریم دے دا دنیا سے تعلقات کاروبار تجارت اغسطل و خرسول یا داغین خدمت اغسطل پاغی باند اخپل مزدوری کول چی دا سمر ضرورت راضی کنا پاغی کی مصریان دی پاغی کی ترکانان دی پاغی کی لواران دی پاغی کی زرگران دی او تب کارو نکینو خیر دے چی حربی نئی کنا حربی دا تعلقات جایز دی نبی علیہ السلام یهودی سر از غره ایخی وکنه دیتا دنیای تعلقات وی لیکی سو گناہ نشتا دی دا خبره پکی چه دا سو وقت دی نرازی چه تد آغای عزتو که نا اگه بستا عزت کئی چه خبر دا سی کن نو دا کار جایز دی خان دا درې قسمه دي په دې کې اول قسم خو بالکل کفر دی چې د زړه محبت مسلمان ته بد ګوري او هغه ته ګوري صفاتونه کې تعریفونه کې کړه ته وی چې زماره پر دعا او غوړ نظر او دسو کې حضور کا ته او کې او لاس اوچت کې چې الله ته کړه پاسینو ته تعظیم کې ته او تبالغ دی ته زه پری دی تا زړه محبت ته کړه کفر او چې دا پکې نه وي نور څه تعاون معاون وغیرہ تګ را تګ مل مستیا او دوستانه او دوا او سلام راغه کبیره او توی ګناه کبیره دي دا بل قسم چې دا دنیا تعلقات دي دي کې څه ګناه نشته ده ندینی سی مؤمنان کافران لرا دوستان بغیر د خپل مؤمنانو نه او من يفعل ذلك هغه څوک چې دغه کار کوي هغه لره نسی په دوستۍ سره په محبت سره فليس من الله في شيء نده دې د الله طرف نه په هیڅ دین باندې یو معنا فليس من الله فليس من عباد الله من اولیاء الله من حزب الله پدیر ڈالو کې نه چکم د الله بنديان دي ڈاله دا اولیاء دي دې دا وینه بار دي نو ځواله پکې رااله دا ځکه چې کفر ته تللې نه فلې سمن الله بيشن الله دې نه بار شکه یا که کفر ته نه رسېدلې ارتکاب کړی د کبیره ولیس من الله فی شین ندی داغ خلقنا چه دا اللہ دا رضا خلق دیم فاسق فاجر الا ان تتقوا منهم تقا ته بګی اجازه ته زګدا سو اخر ازي دنیا کې چې مسلمان داغي په مینز کې راګیر شي داغي زوري داغي غلبای او خبر داسې نازکې مرحله ته ورسي چې هغه په قتل دمکی او تکي قتل دمکی نو دغه وخت کې الله رب العزت اجازت کړې ده دلته مرضی او نحل کېم الا ان تتقوا منهم تقام اگر کزان بچ کوي د دین ازان بچ کول او تاسو سره اظهار د دوستۍ وکړو په جبا زړه کې نه غواړي د دې اجازه ته او دا نحل کرا لیو حالو 104 ته چې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان ها چې بچا باندې زبردستی وکړي شو قتل دمکی او په خلی باندې غی سراسو محبت اظهار وکړو خزلې په ایمان باندې مطمئنی نزدې اجازه شته دی اگر که عظمت په کې دار کدا سړی کلک شو چې هغه و تصویر نو هغه ونوي چې خدای په حق کې سوایا پیغمبر ته څه کنځل وکاو داس نور د قران به عزتي وکاو دوی چې نا توبه مو می وځنه نو شهید عظمت دغه تاریخه ادا خو رخصت چې ځان بچکې نو ځان بچکې الله تا او دا دلیلو چې مسلمه کذاب تا دا پیغمبر دوا صحابه لار دا نوڑا خونیولیو دو تانا وغیو تا مسلمه کذابوی چان تا تؤمنو ان محمد الرسول اللہ اوی نعم تا غطا پیغمبر وی وین تا تؤمنو انی رسول اللہ مسلمه توی دا منی چې د الله پیغمبرم هغه وی نام صرف په خلی باندې ډیر پره کنه هغه بل ته وی ته محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر منی هغه وی او وی ته ما پیغمبر منی نو هغه وی نورم بالکل نورم کولی نه قتل چراغ له خبر نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه وی چې دا غيو چې ونه اخو ځان کلک کنو الله ته ورسېږي ادا دویم چې ونه د دل الله رخصت ورکړو نو پاغي عمل وکاو ټول صحیح نور الله ته پته یې چې د مرتبه نه نیو خبر کوئی اجازه شته ده الا ان تتقوا منهم تقاه کې هغه ته اشاره کوي خو چې صرف ځخلي خبرې داغي سره وي منل چاغي او تسوي او ځلې مضبوط په ایمان باندې خدای اجازه شته دی دا رخصت شته دی ولیکن دمکی به قتل یا دا قتل او یا دا لاسخ په پرې کول او کا سوال ټکول دي چې وحو دی او ځلندو دی نه نه دې کې اجازه نشته ده مگر کزان بچ کوي د دین ازان بچ کول و يحذركم الله نفسا د زور نه وکړه چې ډیر خلک نو هغه باندې سه دباو کی دباو هغه یو سره مرګرتیا وکي چې څوک تاسو کی چې ولي پیر د یاري نه مې وې الله یې زمان نه یریږي دا نه یریږي و يحذركم الله نفسا الله تعالی ته وی چې زمانه یې راو کې نشته دي چې ته زمانه یې ریږي او زستایم دات کومه نو تاسو سو ګلاس درولئ شي دا ستای اعتماد نشته کنه ها هغه سره سړي چې کنه بس الله یې په مام زور اور دي سره نه دي کې دا الله حکمت یې وسه ويحذركم الله يري الله تاسو د خپل ځان چې زمانه يري کې د مخلوق نه مې يري کې ويل الله المصير او د الله تراتل دي هغه ځان له کامیاب کا دا دنیا خاصه مریبه نو دا زجر دي قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله او آیا وطا کپٹ ساتے اغا محبتنا چستازو پسینو کی دیم دا کافرانو سرا و دا ظالمانو سرا اتوی دوان سوکن دی خبر اللہ خبر دیکن او تبدوہو ایا کخکارے کوئے یعلمہ اللہ اللہ پاوی بان دی خپوئی گیم زکا ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ویگی اللہ پہا غصو چی اسوانو کی دی او پہا غصو چی بزمکا کی دی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارسوان دی قدرت والا دی یوم تجیدو دو قیامت در وزی حال بیان دی چی غم داغر وزی پکار دی دی دنیا کی ذان کلک کا کار سکی گی که قتل اکلے که لاسخ پیدر نپر اکل دا خدا آغاز اے غم کا وخا چیزل تا سمرا سخت تیرشنال تا باسانی یاد کا عورت چوبا ممی هر نفس اگا عمل چکڑے دے من خیر دنیکینا محضرا مخامہ ذرہ ذرہ کمان یہ عمل مسقال ذرہ تل خیر وما عملت من سوء او عمل چکڑے دی بد اغبم اوینی مخامخ تودو دی بارمان کئی خواب بیارمان کئی نولی دنیا کی خیر دی تا لگا غندی سخت تیر اگا زہر گوٹ تی بیا خبال تا ارمان نکے کنا ارمان باغ سوک کئی چگی دنیا کی زان سخت تننی و بی بڑی تکلیف ہے بیا و قیامت کے وے وے ارمان بکی دا نفس لو ان بینها و بینه امدن بعیدا چکاش چوے پمین دا دو دا عمل دا دکی دیر لری منزل لکا مشرق و مغرب یو معنا دا دا چیزا عمل میں نلی دے پستر کو باندے تم ربط نفرت کی خواب ادا دا عمل ہو دنیا کی چې د دشمن سره د خدای د دشمن سره محبت وو دا هغه ارزې خوخنو بس هغه سره وجولې کې ناس دا ځای یادې او قیامت کې وای چې نه ملي دي دا عمل مې نه لیدې او دا مرګره او دا دوست مې نه لیدې البته زخرف کې ودغه راشي ښا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین و بئس القرین ناکار مرګ دو مانا دا کئی ارمان بکی کاش چوی پمیند دو او دا دیروزی که امدن بعیدا مسافت لری یعنی سمت لب چی دا ارواز می نوی لی دلی نخبوان چی دا قیامت نوی راغ لی نخبوان یا لیتنی کنتو ترابا او مانا ویحذرکم اللہ و نفسا تا بیاولی ہوئی اول خوزیز پار روی چه مسلمان تاوی چه کافر سراب دسته منتی دی چه خوزی تینا نا تخوزی نا نیاری او دلتا گناهنگاری اری چه گناه مکوا بد عمل نزانو ساتا بیا بارمان که یری اللہ تاسو دخپل زاننا چه زمانو یری گینو زمانا فرمانی مکوایم والله رؤوف بالعباد زکه وسر عباد وي دا ګناګار مقام دي دواړو ته وي کافر ته مو زمانه ويریګا بندنه مې ويریګا بند بسې او ګناګار ته مو زمانه ويریګا نو بسې کا توبه او باسان زړیر مهربان يم په خپل بنديان او ته حسن اس کوا کنا الله او ذالک بینام قالو لن تمسن النارو دا ذکر دی قرآن نمخلی چوائی چې چری بونر سیمونتا اور د جهنم الا یام معدودات مگر یو سور عزیز شمار وغرم پی دین ما کانو یفترون دوکا کی غرزول دیدی لرا پدی خپل دین کې هغه خبرو چې د ځان نه جوړ کړی دي دا هر بی دین نه ته د نن د افترا لری کا د افترا لری کا الکو دا سوزان سره کار کتل لري راشه قران تکینا دا نور بوسالی موسالی لری کا دا پلندې دا ګودړې لری کا دا سوزان له کار کتل تذی پدیدو کری خواه یفترون تو اغا اغا قسی اغا اغا قسی لو تا حیران چی دا کم تاکیوی دیدو ککڑی دی بس یروی دیر از بردست دل چسپی دا پکی خواه ناشنا کتابوی نی دا قسی پکی کنا تو دا ماکانو یفترون دا غدی کنا خواه فکیفا اللہوی قیامت کی بسکے تخو بنام دنیا کی زان دو ککی او کسی مصیبه اوه کنا سرنگی بای حال دادی اللہوی چراجمه کو پاگر وزو چنشتر شک پاگی که او پورا بور کلیشی هر نفس تا بدل داگی عمل چکڑه ده وهم لا ظلمون دی سر و ظلم نشکه ده تا عمل بدل بور کلیشی که خیه که بدی خواه قل اللہم سوال پیدا ہے چی اللہ مو خو قیامت نڈیر یا ریگو خو چل نرازی چی اگر روزی دی پارس چلو کمون خو اللہ وی قل اللہم عقیدہ سمکا اللہ تا آواز کوا غیر اللہ تا چگی موہا دا اخکار شرک دی گور اخکار ہوئی یا علی یا غوث اعظم دینا پلش دی کسو کے اگوری کا نخا چې په جنازه لیکلی نو الله وي دا غپریزه دا شرک دی ښا په دې ورستو ډیر بد راشي ګوره ښا اوایا په دعا کې چې الله اے مالک از بادشاہ ته ورکه ای بادشاہی د دنیا غا چاته چې ستا خو خی او اخلی بادشاہی د دنیا دا چانا چې ستا خو خشیم تب اوس انقلاب راولیم تب از دی یهودیان و نسواراونا اغا بادشاہی واخلی تو اغا وقتی ام پا ملکونو قبضیوی دی خواست لکا اوس چیزی دالا چا خیال کی رات لن لکا اوس چیز چا خیال کی نرازی کنا ایروی خود ایتا عرصا آسان دی گرانی آسان دی خو تب انده پا عقل کی نا غوښکم د بنده په عقل کې دا نور راځي چې عرب مخکې شي عرب اقتدار حاصل کی او عرب ملکونه فتح کی دا چا ویل دا چا په خیال کې راځي ملکونه خو د يهودو نو سواره او په قبضه کې وخا فلا یوره جزیره ولم کنا نه بدرنګ نه وسات وتعز من تشاء وتعزت ورکیا چاله چتو غواړي اگر کده خلقو خوخه نه یي چاله بو تا ګوران پړو خلقو تا ګورا جټو خلقو تا ګورا اذو خانو سره جوان تا ګورا او الله وي دک ویخه عزت ورکیا چاله او ذلت ورکیا چاله چستا خو خشی بی ذک الخير اختیارات ستا په لاس کې دي نو بالکل بل چا سره سنشتا وعنده مفاتح الغيب انك على كل شيء قدير بشكته پارسوان دي قدرت والي تولج الليل في النهار يا لاتين قلاب راولي د زماني نشپا داننه کې پروازي کې او رنا دي رشي توږي في النهار دام رنا زيات شي کفر او شرک تیار لري شي وَتُولِجُ النَّارَ بِاللَّيْلِ او تن نباسی روزو پشپیکیم و دا انقلاب راولی تو دیر ظلو نئی چی پتیار کی تو دا شرک جالی او چی اللہ ستا امروشی حکموشی کنا ناتیاری تلری کی او رناو تراولی دخپل وحدانیت دا دیر لوی عزت تے شپار وزی و طویلی بلکل شپار وزی خواه سنجی دائری کی شپار وزی دخس از مخلوق پدی ظلونو کم شپار وزی دچا ظلو کی شپا دا اجز تیارو کی پروت تے ایس ننا دے خبر دچا پا ظلو کی روز دا رنا دا د خپل فایده او نقصان نه او د حق او باطل نه بالکل خبر ده. اگر که زما استا په نظر کې غیث نه وي نه الله سره ډیر قدر ده. وتخرج الحي من الميت ته پیدا کې ژوندې زمړینا وتخرج الميت من الحي او ته پیدا کې مړې د ژوندینا او ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق او چاله چوغوالي دا سی چی داو گمان نیم او رزق ولا ورکی مال ولا ورکی اگا حیرانی چیا خدا ہے تو رشتا چی رازق تیخا اقرارو کی پدی خبر پاس لا اتخذ المومنون الكافرین ندی نسی مومنان دی کافران لراولیا دوستان من دون المومنین بغیر دخپل مومنانونا ومن يفعل ذلك سوک چدا کار کی دنیا کی فلیسا من اللہ فی شئن نزے دیں دا اللہ پا دن کے پیس چکے دا اللہ دن نخارج دے دکتا اگر دشمنانو سر محبت تے و دوستی دا دا اگر وقت کی وزور نو نن مخلوق دے پا دنیا کی دوستان چه اغیر دمرا خوخ دی تا تبی زیبتو نکی تا تبی تعریفو نکی و دخپ المسلمان غیبت بکی چه مسلمان چه صدیخو پدکی دی غلا پدکی دا او دا سی تگی توری پدکی دا پرده مال و حرام دیخوری اغیر کوئی دا شینشتا دی خو امن و امان دے صفتو نبے کئی نبکی جگلشتا نبکی قتلو نشتا نبکی غلاگانشتا اس بکی نشتا وین دی کنا دا غیق لحتا سا چتے اگیل دا یو غلاڑی را کنا خوا چاگی خدای نمانی دا خدای دین نمانی قرآن نمانی نو کئی دیگه لگانه که نکاگی دیر خسلی شنده خسلی تو بده نو دغی تا دوستان ویخا چه تا سر با جگڑا کئی چه نا نا مسلمانان نوی یو پسل خدی اللہوی دا لیسا بشین دیخا دا دا پتن نی چه دی زان تسوی دا اللہ پنیز خود ایس شین دی ایس شین چنو میں نی إلا أن تتقوا منهم تقام اگر کزان بچ کوي د دینه ځان بچ کول نو الله ته اجازه کړې ده اسی و سرا دخلی خبر یو کان اسی و سرا ظاهری مرګرتیا او کان خو لیکن ظلم دی په ایمان مضبوطی او کته وی چې راځي اریګم اتنا او يحذركم الله نفسا الله یریتا سولرا د خپل ځان نه چې معنی راکوا هر خو زما په اختیار کې ویل الله المسیر او دی الله تراتل دی قل ان تخفوا ما فی صدورکم وایا وطن کپټ ساته هغه محبتونه او هغه رازونه چې ستاسو په زړونو کې دي او تبدوه یحکار کوي عالم الله الله پاره خپوی او پویږي پاسو چې اسمانو کې دی واسو چې پزمکه کې دی الله پارسبانه قدرت والا دی یوم تجد کل نفس یاد کیا ورځ چې وبمومي هر نفس ما عملت من خیر اغه عمل چې کړې دی نیک محضرن مخامخ او ما عملت من سوء اغه عمل چې کړې دی بد مخامخ تلتا محضران دفا تودلون بینا و بینه امدا بعیدا ارمان بکی دا بدعمل انسان چکاش چې په میند د او د عمل د ذکیم منزل ډیر لري یا کاش چې دا ورځ د نوی لیدل او قیامت نوې موجود شوه دې نوې ژوند دې شوه نو خو اما ځم بای دا خو دې ته وي ويحذركم الله نفسا يري الله تاسو د خپل ځان چې زمانه یې راکوي توبه وباسه ماته الله رؤوف بالعباد الله مهربان دې په خپل بندیانو